ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिस गैदरिंग हिंदी में बताऊंगा। अच्छा, मुझको नहीं पता, ठीक है। इस सत्संग व्यवस्थित है किस लिए? जिससे हम सत्संग में लेंगे। तो जो सत्संग नहीं है वो असत्संग होते। भक्तों सदैव सत अवस्था में रहना चाहते। ऐसा समागम सत्संग बोलते, इसका मतलब है कि बाकी समय सब कुछ जो हम करते हैं वो पूरा सत नहीं है। नहीं तो सत्संग बोलने का जरूरत नहीं था। तो सत और असत, ये दोनों में क्या अंतर है? सत का मतलब सत्य, और परम सत्य है श्री कृष्ण। इसलिए वास्तविक सत्संग है श्रवणम कीर्तनम विष्णु और स्मरणम, विष्णु भक्ति के लिए है। और सब कुछ जो है वो सब असत ही है। जैसे परसों वो प्रहलाद महाराज की युक्ति भागवत में का एक श्लोक पर कुछ बोला था, नथे विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णु। सामान्यतः लोग नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य है विष्णु भक्ति करना, वो ही जीवन है। और सब कुछ जो हम करते हैं जिसमें विष्णु भक्ति नहीं है वो वास्तविक जीवन नहीं है, वो मृत अवस्था जैसे है। तो वास्तविक जीवन है कृष्ण भक्ति में, क्योंकि जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीव का धर्म है, हर एक जीव, हम सब जीव है, हर एक जीव का स्वरूप स्वधर्म है भगवान श्री कृष्ण सेवा करना। ममाइवांशो जीवलोके जीव भूत सनातना, हम सब भगवान परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के अंश है। परंतु चूंकि हम स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। हम जन्म जन्मांतर संघर्ष करते हैं इस भौतिक संसार में। क्यों? क्योंकि हमारी स्वार्थ गति, हमारे जीवन का लक्ष्य विष्णु भक्ति नहीं है, वो ही इंद्रिय सुख है। और मन लेके सब इंद्रियों का प्रयास है सुख प्राप्त करना। तो सत्संग है वो समागम जिसमें हम वो इंद्रिय सुख का प्रयास छोड़ के भूल के प्रयास करते हैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्या इंद्रियों को सुख देना। ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। भक्ति सब जानते इस शब्द भक्ति, परंतु इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है इसके बारे में बहुत लोग कम लोग जानते। भक्ति भक्ति भक्ति सब बोलते, वास्तव में ऐसे ही बहुत शब्द है जो लोग बोलते हैं, परंतु वो शब्दों का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। जैसे गुरु, भक्ति, सत्संग, धर्म, ये सभी शब्दों की सही परिभाषा क्या है ये सब समझना चाहिए। नहीं तो सत्संग का नाम में हम असत्संग करेंगे, भक्ति का नाम में हम अभक्ति करेंगे, गुरु का नाम में हम अगुरु ढोंगी ढोंगी की पूजा करेंगे। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, इसलिए सत्संग में सबसे महत्वपूर्ण है क्या, श्रवण और कीर्तन। ये दोनों में श्रवण पहला होते हैं, कीर्तन करना बहुत सहज है, परंतु सही कीर्तन हो सकते है यदि हम पहले श्रवण करेंगे। कीर्तन क्या है? कीर्तन है भगवान का यश और कीर्ति की घोषणा करना, नाम कीर्तन है भगवान का नाम गाना या बोलना। परंतु कैसे कीर्तन करना है, कौन भगवान है, कैसे वे भगवान है, ये सब विषय अच्छी तरह समझना चाहिए। नहीं तो कीर्तन का नाम में, कीर्तन क्या है, वो भजन भगवान का, भगवान की भक्ति में कीर्तन प्रमुख है। परंतु कीर्तन तो केवल मुंह से कुछ आवाज निकालना नहीं है, कीर्तन है भगवान की प्रशंसा करना। तो भगवान की प्रशंसा कैसे करना है, शुद्ध चित्त से। और हमें समझना चाहिए वो भगवान कौन है। यदि हमारा विचार है कि एक बाबा भगवान है या बापा या अप्पा अप्पा अम्मा ये सब भगवान है, तो वो कीर्तन हमारे ख्याल में वो कीर्तन होगा, लेकिन भगवान के ख्याल में वो कीर्तन तो नहीं होगा। तो पहले हमें समझना चाहिए भगवान कौन है। यदि वो भगवान कौन है हम नहीं जानते, तो अलग व्यक्ति का नाम पुकार के तो भगवान हमारी बात नहीं सुनेंगे। जैसे मैं नंदकुमार ओ श्री वाला भी है, तो कृष्ण ही भगवान है। तो यदि हम अलग नाम कहेंगे, शिव दुर्गा काली, तो कृष्ण तो नहीं सुनेंगे। तो पहले समझना चाहिए कौन है भगवान। तो एक विचार है कि सब भगवान है, परंतु वो विचार तो सही नहीं है। भगवान एक विशेष व्यक्ति है, अति विशेष। इनके गुणों, दिव्य गुणों, हमारी बुद्धि और कल्पना के अतीत है। तो इसलिए हमें सुने चाहिए तो भगवान कैसे भगवान है। वो एक और शब्द है जो लोग बोलते हैं, परंतु इस शब्द का अर्थ क्या है तो नहीं जानते। तो इसलिए कीर्तन करना है सत्संग में, साथ साथ श्रवण भी होने चाहिए। और वो श्रवण किस प्रकार श्रवण होने चाहिए, वो उस प्रकार श्रवण जिससे हमारा कीर्तन पूर्ण हो सकते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस विषय के बारे में एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रदान किए थे कि हम कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोलते, परंतु कृष्ण स्वयं मानते हैं कि राधा के बिना मैं पूर्ण नहीं हूं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण बोलना चाहिए। श्री कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण या हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मतलब हे राधे, हे कृष्ण, मुझको आपकी दिव्य सेवा में लगाए। तो कृष्ण हम कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोल सकते हैं, परंतु समझना चाहिए कि कृष्ण पूर्ण, कृष्ण तो कभी भी अपूर्ण नहीं है, परंतु इनकी पूर्णता है राधा के साथ, राधा कृष्ण दोनों परम सत्य है, राधा कृष्ण। तो इस प्रकार कीर्तन पूर्ण होते है श्रवण के साथ, पूर्ण कीर्तन नहीं हो सकते यदि श्रवण नहीं हो, और वो श्रवण श्रवण में नाम का श्रवण है, भगवान का नामों भगवान की गुणों के बारे में श्रवण करना है, भगवान की रूप वर्णन के बारे में श्रवण करना है, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण करना है। तो पहले भगवत तत्व विज्ञान का श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का प्रस्तावन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें एक महत्वपूर्ण उपदेश है, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। हम सत्संग के लिए आए हैं, हम असत सामान्यतः हम असत अवस्था में हैं। वो असत क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य, वो सब भावना सब वेग जिससे भवबंधन होते। भवबंधन का क्या मतलब है? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शायनम, बार बार जन्म लेना है, संघर्ष करना है, मृत्यु प्राप्त होते हैं, फिर शुरू होते हैं, चालू होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 84 लाख जीव जाति में। तो भवबंधन का कारण है अशुद्ध चित्त। तो कैसे हम इस भयानक घर अवस्था से मुक्त हो सकते हैं? जो बुद्धिमान है और पुण्यवान है तो जरूर मानव जन्म प्राप्त करके प्रश्न पूछेंगे कि मैं कौन हूं, क्यों इस भौतिक संसार में हूं। इसको ब्रह्मा जिज्ञासा बोलते हैं। कैसे हम मुक्त हो सकते हैं इस भयानक जन्म मृत्यु जरा व्याधि की अवस्था से? तो भागवत में इस प्रश्न का उत्तर है भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जयते। हम सब कुछ जो आसात है वो सबों से विमुक्त पूर्ण मुक्त होंगे भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त करने से। भगवत तत्व विज्ञान क्या है? तो उसका प्रारंभ है, शुरुआत है भगवत का प्रथम श्लोक में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यथोन व्याधिरथश्चार्थेष्व विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्स्वचि सागो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवत का प्रथम श्लोक में इतना सा भगवत तत्व विज्ञान है कि करोड़ करोड़ जन्मों में इस श्लोक का विचार करके भी कोई उस विचार का अंत नहीं मिल सकते। इस एक श्लोक में पूरा आध्यात्मिक विचार है, भागवत तत्व विज्ञान ही है। और श्रीमद् भागवत में उस प्रथम श्लोक का विचार विमर्श विशाल रूप में है। ये पूरा भागवत श्रीमद् भागवत में है, वो पूरा विषय जो है इस प्रथम श्लोक से व्याप्त होते हैं, व्यक्त और व्याप्त होते हैं। तो वो भगवत तत्व विज्ञान में हम सीख सकते हैं। तो भगवान कौन है, कैसे भगवान भगवान है, हम कौन है, हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, और सब सूक्ष्म सूक्ष्म विषय भी हम श्रीमद् भागवत से, श्रीमद् भागवत की वाणी से सीख सकते हैं। भगवत गीता में भगवत तत्व विज्ञान की भूमिका होते हैं संक्षिप्त रूप में, और श्रीमद् भागवत में विशाल रूप में। तो ये सब समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो श्रीमद् भागवत कथा अभी पूरी पृथ्वी में हो रहे हैं, होती है और हो रहे हैं सब जगह में, पूरी पृथ्वी में। भगवत कथा ये शब्द से हम सामान्यतः समझते कि एक गोस्वामी या गुरु या साधु आते हैं और थोड़ा मनोरंजनी अंदाज से कुछ बोलते हैं कृष्ण लीला के बारे में, और पुण्यशाली लोग जो श्रवण करने के लिए आते हैं वो सब सुनने से खुशी होते हैं और वो भगवत सप्ताह के पश्चात तो घर वापस जाते हैं और एक साल के बाद फिर एक भगवत सप्ताह में भाग लेते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत में यही उपदेश है, नित्यं भागवत सेवा। प्रत्येक दिवस पर हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने चाहिए। और श्रीमद् भागवत में वो दशम स्कंद में विस्तार रूप में श्री कृष्ण की दिव्या लीला का वर्णन है, और उसके पहले लीला नृसिंह लीला दामन लीला ये सब लीला संक्षिप्त रूप में वर्णित होते हैं। परंतु साथ साथ भगवत तत्व विज्ञान है, तो उसमें कैसे भगवान सर्वव्यापी है, तो फिर भी सबके हृदय में भी है और सबका सब परमाणु के अंदर में भी है, तो कैसे भगवान जो महान है तो बहुत ही छोटे भी है, कैसे भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं तो फिर भी वे प्रकृति के तीन गुण से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यही सब विचार है जिससे हम अच्छी तरह सभी परिप्रेक्ष्य समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और मैं उनका तुच्छ दास हूं। तो वो समझने से, वो सिद्धांत लेके हम वास्तविक भक्ति कर सकते हैं। वो सब कुछ जो भक्ति का नाम में चलते जिसमें इस धारणा स्पष्ट नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान ही है और मैं उनका दास हूं, केवल मैं नहीं हूं, तो हर एक जीव श्री कृष्ण के दास है। कोई कोई मानते और कोई कोई नहीं मानते, ज्यादा लोग मानते और कम लोग नहीं मानते, वो सही है, सही है उल्टा नहीं, ज्यादा लोग मानते कि कृष्ण भगवान है, वैकुंठ जागत में ही सब मानते और ये भौतिक जागत एक जेल जैसे है, जेल में वो सब बंदी जो है वो सब सरकार के विरुद्ध है और सब प्रिजनर सब बंदी का विचार है तो सब लोग सरकार के विरुद्ध है क्योंकि वो सब प्रिजन में किसी की अनुभूति नहीं है कि बाहर वो सब लोग सरकार को मानते और जो जेल में है सब सोचते कि ऐसे होना कि सरकार के विरुद्ध तो ऐसे नॉर्मल है और ऐसे अच्छा है और यदि कोई सरकार को मानते वो बदमाश है हमारे दुश्मन है हमको बोलते कि जेल के बाहर जाए क्यों जेल के बाहर जाने यहाँ अच्छा है ऐसे लोग सोचते तो कि प्रस्थस्मातु भावनो व्यक्तो व्यक्तत् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति कि इस भौतिक संसार के परे वो आध्यात्मिक जगत है इस भौतिक जगत का नाश होते सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं परंतु इस भौतिक जगत हमारा वास्तविक स्थान नहीं है हमारा स्थान है श्री कृष्ण के चरण छाया में वैकुंठ जगत में तो इसलिए श्रवण करना चाहिए श्रवण और कीर्तन तो पूर्ण कीर्तन होते श्रवण के साथ और इसलिए इस प्रकार सत्संग आयोजित होते हैं और अलग अलग प्रचार का सत्संग भी होते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम गुण रूप लीला का वर्णन नहीं होते क्या होते हैं दूसरा व्यक्ति का नाम रूप गुण और लीला उसको लीला नहीं बोलते और उसका कर्म व्यवहार का वर्णन होते या आजकल नया अंदाज भी है कि आध्यात्मिक का आध्यात्मिक तो बिल्कुल नहीं होते या आध्यात्मिक तो परिणय भी नहीं होते वो एकदम मटेरियलिस्टिक भौतिक भौतिक विषयों के ऊपर बात होते तो जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट वो ये बिल्कुल भौतिक विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट आजकल गुरु का मतलब क्या है जो ऐसे कपड़े पहनते हैं और लंबी दाढ़ी है और बहुत सुंदर मुस्कान है और बहुत बकवास बोलते स्ट्रेस मैनेजमेंट हाउ टू लिव हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड परंतु वास्तविक साधु है साधु का मतलब जो सत है सत्संग का मतलब साधु संग वास्तविक साधु है नहीं जो हमको बताते है तो कैसे इस भौतिक जीवन कुशलता से व्यतीत करना है वास्तविक साधु है जो हमको बोलते है कि इस भौतिक जीवन में कुछ भी सही कुशलता नहीं है इसलिए हमारा वास्तविक कल्याण होते है पहले इसको समझना कि इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है कुछ नहीं है यदि आप बड़ा अमीर हो या आप मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स जैसे ब्यूटीफुल हो जो भी अवस्था में आप हो तो इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं है आत्मा का कल्याण कुछ भी नहीं है तो हमारा वास्तविक कल्याण होते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में तो यही सत्संग है और सब कुछ जो सत्संग का नाम में चलते है जिसमें श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं है और श्री कृष्ण के बारे में श्रवण नहीं है वो खाली नाम में सत्संग है और जो गुरु है उस प्रकार सत्संग में वो खाली नाम में गुरु है और सब कुछ जो चलते प्रसाद जिसका वितरण होते वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का मतलब उसका लेने से तो आत्मशुद्धि होते, परंतु यह सब कुछ यदि भूल धारणा से चलते और हम नैवेद्य भोग किसी व्यक्ति भगवान के सिवा किसी व्यक्ति को यदि हम भोग चढ़ाते हैं तो वो कृष्ण प्रसाद जैसे शुद्ध नहीं होते। प्रसाद का मतलब कृष्ण का प्रसाद। तो सत्संग पूरा कृष्ण केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान वे ही केंद्र ही है। हम असत संग में, हम असत जगत में उसका कारण है। हम क्यों यहां पर है? कृष्ण भूली से जीवन आदि बहिमुख अथैव माया तारे दय संसार दुख। कृष्ण की कृष्ण हमारा प्रभु है, हमारा प्राण का प्रिय है। ये बात भूल के हम इस भौतिक जगत में आया है और हम राजी नहीं है श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, इसलिए हम सांसारिक दुख सदैव भोगते हैं। तो इस अवस्था से हम कैसे मुक्त हो सकते? श्री कृष्ण की सेवा करना, इसलिए कृष्ण स्मरणम श्रवणम और कीर्तनम का फल है कृष्ण स्मरणम। कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भूली हम कृष्ण को भूल किया है। तो और बहिमुख, हम बहिमुख, बहिमुख का मतलब हम स्वीकार नहीं करते कि श्री कृष्ण सेव्य है, श्री कृष्ण भगवान है, कि हमें कृष्ण भक्ति करना चाहिए वो बात हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए श्रवण करना चाहिए, बार बार श्रवण करना चाहिए कि जीव का धर्म है वो श्री कृष्ण की सेवा करना। तो यही सत्संग है, और सब कुछ जो सत्संग का नाम है चलते है वो सत्संग जैसे है। सब कुछ है सभी सत्संग में, और लगभग सभी सत्संग में कुछ पूजा होती है, आरती होती है, और वक्ता को फूल माला देना है, और कुछ भजन करने, कुछ कथा होती है। तो सब कुछ होते हैं, परंतु शुद्ध कृष्ण भक्ति का अभाव से सब कुछ जो है असत होते। सत है श्री कृष्ण, परम सत्य श्री कृष्ण। तो कृष्ण को चढ़ के यदि हम प्रयास करते सत्संग करना, तो हम वास्तविक वास्तविक सत्संग करने का फल नहीं मिलेंगे, हम असत संग में होते। पूरा दुनिया में सब कुछ असत संग होते, और यदि हम हमारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्संग में आते हैं, परंतु हम नहीं जानते हैं कि उन्नति होती है श्री कृष्ण की भक्ति में, तो क्या होगा? हम एक असत संग से दूसरा असत संग में प्रवेश करते हैं। यदि कीर्तन हो, श्रवण हो, स्मरण हो, सेवा हो, परंतु कृष्ण नहीं है, तो सब कुछ धार्मिक जैसे होते हुए भी असत होते हैं। तो शास्त्र के अनुसार, गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार सत्संग आयोजित होते हैं, और सब कुछ जो सत्संग का नाम में चलते हैं वो ही असत्संग है, इसको समझना चाहिए। नहीं है कि शायद कुछ, मुझे मालूम नहीं, शायद कुछ लोग एक हफ्ते इस हरि कृष्ण सत्संग में आते, दूसरे हफ्ते तो दूसरा सत्संग जाते, परंतु क्या सत है और क्या असत है। तो सत्संग में भाग लेने के पहले हमें अच्छी तरह समझना चाहिए क्या सत है और क्या सत का नाम में असत होते। हरे कृष्ण। सो एनी क्वेश्चंस? अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा से पूछे। कोई प्रश्न है इस विषय जो मैंने कहा उसके बारे में पहले, जिस विषय पर बोला, अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा से पूछिए। पूरा प्रवचन इस विषय पर था। पहले प्रश्न है कि इस सत्संग के अलावा सभी सत्संग में अलग अलग भगवान की पूजा होती है, तो कैसे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की पूजा वो ही सत्संग है। तो अच्छा प्रश्न है। मैं ऐसा बोलता हूं, शायद दूसरे सत्संग में वो वक्ता कहते हैं तो कृष्ण तो भगवान नहीं है, वो जो मैं चुना लिया वो ही भगवान है, मेरा मत है कि ये भगवान है, दूसरा भगवान है। तो आप कैसे इस विषय का समाधान मिलेंगे, कैसे हम समझ सकते भगवान कौन है? शास्त्र से, शास्त्र है नहीं, गीता, पुराण शास्त्र, महाभारत, रामायण, तो शास्त्र से ही समझना चाहिए कौन है भगवान। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत भगवान है, परंतु भगवान का मतलब जो सर्वोपरि है, सर्वोपरि का मतलब सब इनके नीचे है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मत परत्रम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो आपको गीता मानते हैं, तो गीता से एकदम स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान ही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं काम स्थाई स्थाई हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता हा, क्यों लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक कामना से जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो आप श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कीजिए, उसमें सब कुछ स्पष्ट है। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि वे ही भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, और कैसे वे भगवान ही है। बहुत गीता संस्करण है, अधिकतर में वो सब पंडित जो गीता में व्याख्या करते हैं तो श्री कृष्ण की बात तो उल्टा करते हैं। गीता में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन अलग अलग कहते हुए पंडित है जो श्री कृष्ण का वचन विकृत करते हैं। तो इसलिए यदि आप भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कीजिए आप समझ सकेंगे तो कैसे श्री कृष्ण ही भगवान है, कोई दूसरा ही नहीं है। और एक्चुअली बहुत प्रमाण है इसके बारे में। वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में भौतिक इंद्रिय सुख से अनासक्ति होने चाहिए ने? हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते यदि हम खाली सत्संग में हम बहुत धार्मिक होते हैं और सत्संग के बाहर हम असत होते। सत्संग आने में फल होने चाहिए कि बाहर जाके भी हम सत रहेंगे। सत्संग का मतलब नहीं है कि हफ्ते में डेढ़ घंटा में हम शुद्ध होते और बाकी समय अशुद्ध। तो सत्संग में ऐसी सीखना चाहिए जिससे हमारा पूरा जीवन सत हो जाएगा, नहीं तो वो कैसे सत्संग है। इसलिए हम सबको विशेषकर जो कृष्ण भक्ति गंभीरत्व से पालन करना चाहते हैं, हम सबको कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में, शुद्ध कृष्ण भक्ति में साधना करना चाहिए। नहीं है कि खाली यहां पर कुछ भजन करने, हर रोज हरे कृष्ण माला नाम जप करना चाहिए और कुछ नियम भी पालन करने है, केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने है, आमिषाहार तो नहीं चलते और मतलब मांसाहार तो नहीं चलते और जो हम आहार लेते वो प्रसाद होने चाहिए। हम कृष्ण का दास है तो जैसे पतिव्रत नारी तो केवल उसका पति का प्रसाद लेते भोजन का रूप में, तो इस प्रकार हम कृष्ण का दास है तो कृष्ण जो लिया है वो हम लेते हैं और कोई दूसरा भोजन नहीं है। और हम सब कुछ जो हम करते हैं हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, इसलिए हम टी कॉफी इत्यादि भी नहीं लेते। तो बहुत लोग का विचार है ये बहुत ही कठिन है, लेकिन ये सब पालन करने है कि लक्षण ही है कि हम कृष्ण भक्ति करते हैं पूरी गंभीरत्व से। और ये सब टी कॉफी पीना ये सब असत है, तो मांस खाना जैसे इतना असत नहीं है तो फिर भी असत है। अर्थात सत्संग का फल है जीवन का पूरी परिवर्तन करना, वही होने चाहिए। जैसे बोला था वो प्रवचन में कि ऐसे है बहुत लोग जो कथा सुनने के लिए जाते फिर घर वापस जाके टीवी चालू करते और सोप देखते हैं, नहीं वो चेतना तो पूरी परिवर्तित होने चाहिए। हमारा जीवन का क्या लक्ष्य है इसके बारे में सोचना चाहिए। श्रेष्ठ साधु है वो साधु जिसका संग करने से दूसरों भी साधु होते हैं। और साधु शब्द सामान्यतः हम सोच रहे ऐसे जो सन्यासी है, इन साधु शब्द का मतलब जिसका जीवन का उद्देश्य है पूरा साथ होना। तो गृहस्थ सन्यासी जो भी हो, साधु होते हैं, जिसका जीवन का उद्देश्य है साथ होना। तो साधु संग से हम भी साधु होना चाहिए, गृहस्थ साधु, सन्यासी साधु। So, we still have time. Somebody lifted a hand from the back. Somebody had a question. Yeah, Madhuri. आपने बोला कि कृष्ण को जो गुरु लगाया जाता है वो ही प्रसाद कहलाता है। अगर कोई देवी गॉड्स को भोग लगाता है तो क्या उसका सेवन करना चाहिए? भोग जो किसी देवता, कृष्ण नहीं, किसी देवता को अर्पित होते वो ही प्रसाद है। तो सब देवताओं सब कृष्ण के दास है और उनका जीवन का संकल्प है कि हम खाली कृष्ण प्रसाद लेंगे, तो वे ऐसे भोग ग्रहण नहीं करते। तो वो देवताओं का प्रसाद हम इस प्रकार ले सकते, तो पहले कृष्ण को अर्पण करके बाद में देवताओं को, लेकिन वो भी जरूरत नहीं है। एक बार वो एक भक्त श्रील प्रभुपाद से पूछा, श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य, कि प्रभुपाद आप क्या कभी कभी देवताओं के पास जाते? और प्रभुपाद थोड़ा नाराज हो गया और बोला कि मैं क्यों जाऊंगा, वो सब देवताओं मेरे पास आते हैं, मैं क्यों उनके पास जाऊंगा? मेरा घनिष्ठ संबंध है भगवान के साथ, तो देवताओं का इतना सा घनिष्ठ संबंध नहीं है, तो यदि देवताओं कुछ चाहते भगवान से तो मेरे पास आते। तो ये देव देवी पूजा करने का कोई भी जरूरत नहीं है, कृष्ण भक्ति में विघ्न ही है। यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो सब देवताओं संतुष्ट होते, यदि हम अलग अलग से प्रयास करते हैं उनकी पूजा करने वे संतुष्ट नहीं होंगे, कृष्ण संतुष्ट नहीं, हम भी संतुष्ट नहीं होंगे। यथाथुरो मूल निशेचन तृप्यंति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहनम अच्युते। आप सब जानते हैं श्लोक का मतलब क्या है। हरे कृष्ण। अवतार और अवतारी प्रश्न क्या है, क्या फर्क है? अवतारी का मतलब सभी अवतार के स्रोत, वही अंतर है। दीपाचर वही दशांतरम अभ्युपेत दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्था जगे वही च विष्णु तया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। जैसे एक दीप से और बहुत दीप जलाना है तो सब एक ही प्रकाश प्रकाश देते हैं, तो फिर भी एक है जो मूल है। तो इस प्रकार सब अवतार श्री कृष्ण से अभिन्न है, परंतु प्रथम है श्री कृष्ण। इस विषय के बारे में अंग्रेजी भाषा में गोकुल चंद्रदास ने एक पुस्तक लिखी, Who is Supreme, जो बुक टेबल पर उपलब्ध है, या स्टॉक। Who is Supreme, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। हाँ महाराज, जैसे कई बार होता है कि कोई कृष्ण भक्ति में आता है लेकिन उससे पहले वो लॉर्ड शिवा या लॉर्ड गणेश या माता किसी का भक्त होता है, लेकिन जब वो कृष्ण भक्ति में आ जाता है उनकी कृपा से, वो भी वैष्णव है तो उनकी कृपा से जब वो कृष्ण भक्ति में आता है, कृष्ण भक्ति में आने के बाद उसको कम्प्लीटली उनको इग्नोर कर देना चाहिए? शिव या माता जी के कृपा से यदि कोई आते कृष्ण भक्ति में, वो देवता की पूरा अवहेला करने की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यजा माम एकम शरणं व्रज, अलग अलग ढंग से चल से भक्तों प्रार्थना करते हैं कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे और साथ साथ हम देवताओं की पूजा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, तो जब तक हम नहीं करेंगे तो तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम चलेगा। यदि इस जीवन में हम पूर्णतया श्री कृष्ण का शरण में नहीं आते तो हमको वापस आना पड़ेगा। देवताओं की पूजा होती है, वो श्लोक का अर्थ मैं नहीं बोला था, आपका चेहरा बहुत दुखी जैसे देखता हूं तो आपका परम सुख होगा श्री कृष्ण का वचन मानने से, आपका मन को मानने से नहीं। तो ये श्लोक है कि यथा तरोर मूल निषेचन जल, तो एक वृक्ष का मूल में जल देना है और उससे वो वृक्ष में सब शाखा फूल फल इत्यादि पोषित होते हैं। तो इस प्रकार सभी देवताओं का मूल है श्री कृष्ण। यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सब देवताओं भी संतुष्ट होते हैं। और एक और उदाहरण है कि पेट को भोजन देना है और उससे पूरा शरीर के अंग का पोषण होते हैं। तो इस प्रकार हमारी भक्ति कृष्ण को देना है। यदि हम प्रयास करते हैं कि सुनने की शक्ति कम हो गई है तो क्या करना, तो भोजन कान में दे दो, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, तो पेट को देना है। तो यही सब उदाहरण है। What is the difference between God and demigod? It's a big topic. I think it's too big a topic to get into now, isn't it? God means who is supreme, who is the Lord of all. Small example, just like there is the prime minister and assistant ministers. Demigods are within the material world. The Supreme Lord is beyond the material world. You have to study Gita, all these things. You can understand. Who is beyond this material world? That is the Supreme Lord. Demigods, they're also within the material world. They cannot give you liberation from this world. Young Brahma, Varunendra, Rudra, Maruta, Stunvanti, Divyai, Stavai. All the demigods, they're worshipping Krishna. So, Hare Krishna. I'll finish the lecture. Now we've gone way off the lecture topic. Not only when you're chanting. Always. Yeah. Not that Hare Krishna finished. It's not like that. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. And then you finish and then you pick up a club and smash someone on their Not like that. How to become Trinada Pisa? It's one of those how-to questions. How to be humble, how to be sincere, how to be determined. Basic answer to all of this is if there is some quality that you want to imbibe, you associate with those who have that quality, and you hear the philosophy of Krishna consciousness and understand that anything else apart from that is completely nonsense and it's against my self-interest. To be anything but humble is completely nonsense. To think that I am anything more than the most insignificant is nonsense. So you hear the philosophy of Krishna consciousness. Don't artificially. Just this morning I heard Srila Prabhupada said that just to be humble is not enough. You have to know the aim of life. He said that an ass is very humble. If you put a big weight on an ass will very humbly carry it. So Srila Prabhupada said that to be humble is not enough. One has to know the aim of life. And then one can actually be humble. So don't be a humble ass. Chant Hare Krishna and be humble. So you'll get all the answers by reading Prabhupada's books and hearing his lectures. And associating with devotees.